osoby. Znajdziesz nasze osoby w tajdze mrowisk, blokowisk, gdzie anonimowi skryci w miasta szum. Tkwimy zasłuchani warię na asfalt strun, którymi głaskał tłum. Po spracowanych głowach rytm, w który zasłuchany pisze te słowa. Ciszę by mowa po zmroku czasem przerywa krzyk. Chyba nikt by nie zauważył, gdybym znikł. Nikt, nikt. Po żadnej stronie kartki na brzegu, której tkwię, jakoś mnie to nie martwi. Wystarczy mi dobry podkład, żebym odnalazł siebie w tych zwrotkach. Jaki żaden z was nie zna. Z perspektyw biurek widać te miejsca bez nas. Z perspektyw walek widać te miejsca bez nas. Bez nas. To jest miejska poezja. Jaki żaden z was nie zna. Z perspektyw biurek widać te miejsca bez nas. Z perspektyw walek widać te miejsca bez nas. Wieczoru nugat na szyb naszych sztalugach. Zasnuwa galuasa miasta, tras nam smuga. A długa etiuda autku na tamtam asfaltu. To zmierzchu kat, matka poranków. Znam tu jak własną kieszeń prawie każdy kąt. Yo, na pamięć znam rozkłady jazdy stąd. Mówić, że mnie tu nie ma, to poważny błąd. Ta, to równie mylny, co odważny sąd. Bo jak gdy oni koncentrują się na bzdurach, koncertuję sam dla siebie z głową w chmurach. Taka natura ma, akurat bit mi gra. I jaka fura wietrznie mknę po mieście ja, aha, raz, dwa. Więc nie mów mi, że mnie tu nie ma. Po prostu przełamuję schemat. Tykę ta, ta, tykę ta, ta. A co ty wiesz na ten temat? To jest miejska poezja, jaki żaden z was nie zna. Z perspektyw biurek widać te miejsca bez nas. Z perspektyw walek widać te miejsca bez nas. To jest miejska poezja, jaki żaden z was nie zna. Z perspektyw biurek widać te miejsca bez nas. Z perspektyw walek widać te miejsca bez nas. Noc mruga do nas kocim okiem skrzyżowań, kiedy rzucamy jej z naszych okien te słowa. A natchnienie daje nam jej powab i piękno. Ta kobiecość miast zostawia w głowach to piętno. Wiem to, bo kiedy denko szklanki dnia zalewa kawa z mroku, to przez ścianki szkła. Ja i mi podobna garstka skrybów opisujemy ruch bolidu miasta trybów. Wybór blitzkriegów z szachownicy dni, przygód z frontu pionków, takich jak my. 3, 2, 1 i płyną słowa. Zostawiam tutaj nimi ślad po nas i po was. Po nas i po was. Po nas i po was. Po nas i po was. Po nas i po was. To jest miejska poezja, jaki żaden z was nie zna. Z perspektyw biurek widać te miejsca bez nas. Z perspektyw walek widać te miejsca bez nas. Bez nas. To jest miejska poezja, jaki żaden z was nie zna. Z perspektyw biurek widać te miejsca bez nas. Z perspektyw walek widać te miejsca bez nas. Bez nas, bez nas, bez nas. To jest miejska poezja, jaki żaden z was nie zna. Z perspektyw biurek widać te miejsca bez nas. Z perspektyw walek widać te miejsca bez nas.